وجربان قلت دا وصیات مصبات شه دیغه خالنا وصی چکنی مصنف آها تمیز ذکر کری چشکا کنا تمیز ہے دا منصوبات نا دا ندا تاریخ کو سمجھا وہ تمیز پر لغت شه جو دا قبلی تا بلیش ترکی دا مرکرز دا باب تفیل نمیزا یو میزا تمیز ابھی رہتا نا جدا کول چکن دے چاہتے جدا کو ایتا ممیز بھی آئی ہوئے رکھا نا وہ چاکیم شاہی جدا کو شیطا سو بھی آئی ایک ایتا ممیز بھی آئی تشکا کھانا ندائج التمیز ہوا نکی راتن دا اصلاح تاریخ دے تکو چی تمیز پر اصلاح تنو خاطر شے ہوا نکی راتن ویچی دا نکی را دا سرکی دا دا بھی رکھا نا ای بیسریوں نے پنج بندے تمیز آمیشا دا پرسا بھی نکی رائی مار نقدی نہیں تشپا کھانا وہ دیا واجہ دا بائی نبی کھانا چیسا کچھ مقصد کوئی دیا ہن عرفہ دے بہام دل قبو سے اتاسی سیدہ عرفہ دے چارو چیسا ما قبر شے بہامی آہا عرفہ کاوی جیسی وہ دا عرفہ دے بہام دا کنا کرا سر خاطر ریجی پچا سر ونا کرا اصل پنے دوا سر مارے فیتا دا کھانا بچی اور پا اصل سر خاطر ریجی پنا کرا سر دماری فیتا زورات فرق زورات نشتا جی فبے دے کھانا او کو پونے پنر گندے دا نہ کہ راکے دل شو مارے پایا کس نہ ہو دے سن نہ نہ زکر تے ائی وچ لگا تھا دے بھام کرن دے پنا کہ راسر دن کے بچا سر سی مارے پاس سر سی دے دے کھانا لے دا نہ پن دے کھانا او دے سرون دے اکیم دے سچے دے احکیم تمیز مارے پا ورا دی چا تمیز مارے پا وی کو پون تمیز ہوتے وی دے کھانا آگے سے بسرون چکن دے آگے ویر چی دا منصوب بنا با تمیز ندا دا منصوب پنزا دے خطے سر دا سر کے دا پنزا دے شا سر دا خطے سر چی چیتا تمیز مارے خارو غلا بھی سر کر رولا بھی دیا خو کپیون خو مارے تمیز بھی لی چی دا منصوب بنا با تمیز دا پھر دے کھانا خو بسرونی سے بھی لی مارے خوا تمیز نبی لی کھانا آگے چی دا منصوب پنزا دے شا سر دا خطے سر دا یعنی دا چکن دے کھانا دا مخش فیل دا متعدی ہو دیتا پا خرف جر سر دا خرف جری خضب کرو دا بے ذات سکر دیتا متعدی کو دا دیتا منصوب پنظر دے خطے سر آگی دا پو پی دے دا تمیز چکن دے دا حانا کے را دا تاریخ دو کرو دا پا مزاد دے بچنوں دے مدکو دے سانا زکر چی دے پنر مدے نا کے را دے سرکی دے ویلے زکر چی دے نا مقصود سر آگی رفا دے اے بہاں میں او دا رفا دے بہاں پچا سر خاصی دے شو پنا کے را چی اصل دا چکن بے دے نا بسر ہے کا زورات نشتا چکن دے سانا دے سانا او دا سے نا کے را توس کرو چی دا دے ذکر کولا شے بعد مقدارن اسے دے اہم مقدارنا سرکی دے اسے دے چانا داسے نہ کہہ رہا چہ دا ذکر کولا شی وہ سدے ہے مقدار نہ مقدار چاہتا ویلا شی ما یقدر به الشیء سرکتا مقدار چاہتا ویلا شی آہا شاہی چہ اندازہ کول شی و اندازہ لگول شی پیسرا دے بل شی اصلا نا ایتا دستا ویلا شی مقدار چہ دے بل شی اندازہ مانی مولا شی ایتا مقدار ویلا شی تشکا کھانا ایس پاپی دے کھانا ندائی ویچ ایک مدے کھانا دا دے مقدار بیان دے تکو چا مقدار کن من عدد ان چا عدد دا سرکتا پا عدد پشمیر سارا چکن دے دیشی مقدار منی مول شی کنشی منی مول مثال کشای درہیم وکلا ریپی گیری خوبی دے کھانا اس پا دیخ چکن دے عدد سارا چکن دے مقدار منی مول شی انزام منی مول شی کھانا شل ریپی لاس ریپی دیش ریپی سل ریپی دا شل لا سل دا عدد دا کن دا عدد او پا دے سرا دے غیری پی یا دے دینار یا دے کتبی یا دے کلمی دے غیر اندازاک مولی مولی شکن شی مولی مولی دا سیم را دے زانے کرا او قیرن یا قیل جکن دے قیل تو مانا قیمانا سی کن بے رکھا نا دا قیل چکن بے رکھا نا دا مقدار زکر چپا دے غیر سارا چکن دے غیر شایس اہا اندازاک مولی مولی شکن کم مکلات بھی کم شین پر مدل شی جوار غنم مر بش وریج دال چانے خوبے لے کھانا چی داغا چی کنی بدل کھانا داغا غنم سمرا دی ویچے شلی یہ جا خوبے لے کھانا لاتے جا پنزلہ تے جا دا دا کھیر چی کنی پا دے سارا دیشی اندال منی مول شی کنشی منی مول او وزنین یا وزن چی کنی سر کھانا وزن چی کنی خوبے لے کھانا سیر چی ٹھاکی پو خوبے لے کھانا دا اندا چی کنی پا دے سارا چی کنی یہ شای اندال منی مول شی کھانا ویچے دا غری سمرا دی ویچے سیر دی دا سمرا دی ویچے دا نیم سیر دی دا سمرا دی دا پودی خوبه ده کنه ده پا دیگه سرا بیخه موزوناتی تکم ده شاید ده ده کنه چکیم پا تلا تلشی دیگه پا وزن سرا چکم ده کنه آقا اندار ملی موشی کنه چی ملی موشی پیجه کنه او مساخت یا کاش تشوه کنه کاش چکم مثال که لکه ویوسته اوکسا گزینه اوکسا چکم ده چه دا هم زکا سیمرا دوره چه دا لاس ویوسته چکم ده شل ویوسته کنه بیره کنه دا ویوسته که نلینه چکم بیره کنه گزینه بیره کنه پا ده من دهه بیره کنه یشی من گرم ریم اوشی کنه چیم دا سه گزا دا لات گزا دا تین سه گزا دا بیره کنه او غیر زاره که یا غیر دخل مذکور نه بیره کنه لکه کزی نزکن مثال که میکیاس اوکسا تشوه کنه میکیاس چکم بیره کنه لکه مثال درکره ده چه یایی کنه چه مات السماء قدر راحتن وی چه نشتا پاس منشه پا مقدار ده یو ورغوی سرش کنه پا مقدار ده چه ایسا آسو شای نشتا چه کنه پاس مقدار ده مری سا خادون وریه ده دا وریه ده دا یو شایشو چه کنه ایسا دا پا دیخه ورغوی سارا چه کنه پا دیخه نه پا دیخه سارا دیخه چه کنه انداز مری موشی کنه چه یو ورغو وریه ده زور غاو ولی است این دیگه نه بیاد کنن خب بیاد کنن پانداز یو ولی بیتی کنن این دیتا اینه داره که دیتا میکیاس دلش سر دلش کنن بیاد کنن ندایی که غیر زاله که یا غیر زنده مثل که نسیات غاو خلا بیاد کنن خو میم ما بیاد کنن پس خود کم دیده خم مقدار شه فیه ابهام چه بده شه سعی هن ابهام می سرکه بی ابهام بی بکشه دیگه پی پی باره جین سر سرکه ابهام بھی پجواری ساتھ سارا تشوہ کھانا طرفہ ہو چرفہ کئی بھی دہا نکیرا دا طرفہ سے مچھا کرے جیدہ نکیرے تھے چرفہ کئی بھی دہا نکیرا ودا تمیز ذالک الابہام آہا ابہام ترکے دا آہا ابہام سبے دے کھانا آنا کیرا و تمیز بھی لگے جی آہا ابہام سکو چکن دی آدھے جنس پہ تباہ سارا چکی میں بھائیں بھائیں آہا رفا کاری جانے تھا نسر کشو تاریف چه پسی راش چاته بلوشی ات تمیز هوا نا نکیرا ده دست نکیرا توس کرو چه ده پر کولشی بعدا ها مقدار وسه ده چانه ها ای مقدار تشوه تا نا وسه ده چانه ای مقدار دلمان شخو چیگ ده منازر ده نو کن ده خو بیان ده مقدار یو خو تمیز دخل نشت ده ده خو بیان ده چا ده نداس بولا گره چه هوا نکیرا تون توس کرو بعدا ها مقدار مما فيه ابهام فخاز كون دي مقدار شي چې بدا خد هغه نوي چې پېښه به سي وي ابهام په اعتبار یې تاسو سره جن سره څه ده خانه څه ده خانه دا سه ابهام دا اوس جمله صفت ده دا سه ابهام طرفه ذلك الابهام چې رفع کوي دغه نه کرا دا ابهام تشو خانه چې نه کرا دا هم څه کوي رفع کوي چې پس اې دې درشدا سره ستې تاریخ ته تاسو نه چې وایي چې هوا نه کړم دا خو جنس مرتبه ده دا خو ډېر نه کړې ته راغله ده نه ها خو دې موږ ده کنه مصوبات شي مثال کا مفول دي هغه سره چې دې نه کړا کې دل شي ضرورت ته راځل څنګه مفول مطلق نه کړا کې دل شي ضرورت ته ضربان کنه به ده کنه ها دا نه مفول له خود راځو چې څنګه نه کړا کې دل شي خو چې دا یو چې تاسو کرو بعدا مقدار ها دس نہ کچھ ذکر کہ اسے دیکھا نہ اے مقدار نہیں لے پدے سارا چکن دا فصل اور پدے سارا آہ نہ کہ راوا تلا چا اسے مقدار نہیں دے دیکھا ہاں لگا ضرب تو رجلن مثال کا دار جنن وقع ہو جا چکن نہ کہ راوا اسے مقدار نہ ہونا دیکھا ہاں ضرب تو ضربن وہ دیکھا نہ ہاں لو اسے مقدار نہ ہو نہ دیکھا نہ کو سے دایا ہوے وہ دیکھا نہ ہاں ہاں نرزے دا سے پشو ہوا ہوے دیکھا نہ چہ طرف ہو زالے ہو غلب ہاں چہ دانا کہ راوا دا کبھی دا ہے ہاں سر کے شو چہ دا در کبھی سے دا ابهام چې دا فصل له تلل څخه چې دې فصل ثاني په دې سره اعتراض وکړي کنه دغه ما څه وا دغه ثاني نه دي ځکه چې نه راځي چې دې ثاني زار اوسه دې کړی یا ورته دې ابهام ا بیا نو کوچې نه نه ځکه ما څه وا دې ثاني نه چې دې اخر په دې ابهام بیا ها نو کوچې نه کوم ځوان اوسه دې کړی یا کنه په دې کنه ښه ایسه مثال درکوي نو خو عندي 20 درهم څه دې کوي عندي 20 امو څنګه شل دي څه کوي خدا دیکھانا دا ایشونا دا مقدار چکن دو دا عدد وغا میدادا پا ترتیس سر شلی مثالی ادر کردی ایس موسا گرشل دی چکن دی ایس آشل پیتی بار دی جین سرا مبهم دی چا شل سشای دی اجر هم دی دینار دی که تو دینا دی کلامینا دی سڑی دی سشای دی ای بھام دا جنس تے باسا رکھو نا ای زور پر تے باسا بے تصوی چے دیر هم اندجا دیشانا ریتے ہی نا ایسا حرف دے بھام اوپرا سن دی چاہ سرے دی چاہ شل دی دا دی چاوارا مثال شو چاہ مقدار سشای دی عدد دی تشکا کانا دبل دیکھا ایک خیر والا مثال دیتا بھی وقفیزان گورن سر کے دا دقفیزان یہ رہا پایتونہ مجھے آتا دادا سے بچے عین بھی قفیزان گورن تشوا اے موسن کا دعا قفیزان مجھے کہنا تو پوچھتے سے مثال کا دچے موسن کا دوے بورے سر کے اے موسن کا دوے بورے دی مجھے کہنا اے ساہا دوے بورے پہ اعتبار بھی بین سوڑے زار سارا موبھمی دی چاہ دوے بورے سرہ دی جی وار دی خنم دی رہ بشے دی سرہ دی پتہ یہ تھا نا میرا یہ چھ بور رہا مجھے جہاں دے چھانا انہی غنم دی چشکا تھا نا پتہ یہ ہوتا نا لازے کمی سار شو چاہ دیکھ کر مجھے چھانا اے مقدار نہ خوشا مقدار کھائی دی زنبے دیتا او منوان اسے منن نا منوان آتا گا پیش ہونا من سمجھ چھ اندی منوان اسے منن سر کے دا اے موسن کا دعا مانا چھ نا دیکھا اے موسن کا دعا مانا دی ایسا دعا مانا سر دی غیری دی تیل دی یہ بدی سرسائی دی بدی کھانا پیٹرول دی ڈیزل دی ایسے سمنا جاتا ہی چھانا غیڑی نا چھنی دی یعنی غیڑی دی دا دیکھیں مزدار نصاب سے چاہتا ہی مزم نہیں ابل و جریبان خوتن یعنی عین دی جریبان خوتن دا چھوٹا ہے سوڑا مجھے آتا لی اے موسان گا دی چکن دی دعا جریبا سرسکے دا تو دیکھا نا تو مثال کا داخل مرسل منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش ایتو سنگا دیو سشای دی شوطارا دو رنسا دو صبح دی سشای دی ویچا قطنا دچا دی چانا کربیس یعنی کربیس کی دی دیو سے کربیس کی دی پا پیغی کھانا والد تم رہتے دا جریبان دا نسا سو مطحب چکن دی لکا چی دا جریب چکن دی کھانا دا کاش دکھانا لکا ویو سے مجھے کاش کو کھانا دکھانا وہ بچے تم دے غیر زالے کا مثال دے کبھی ہوئے تھا نا والا تم رہتے مثلو ہا زبادن ویچے پا خجیرہ مندے دا سرکر پا مثل دے خجیرہ سرکر نبی دے کھانا دا لکم تا خبر مقدم دا مثلو ہے سدا متدا مخار دا جنمی یعنی ثبتا لکم رہتے یا ثابتون لکم رہتے مثلو ہا تشوہ کھانا چھے ثبت پا خجیرہ مندے مثلو ہا پا مثل دے خجیرہ تیشوا کنه ای دا اضافت مثلو چه دا حاضر می تشوا مثل دا خجیر پا دیشه با هم نفرش کده چه هم مثل دا خجیر سره دا هم مثل دا خجیر ها کچتی بیده کنه که گره اولا دا خسر شده دیدی ای با هم دا بشه کنه پیده بار دا تداری چه زبادن کچه تیشوا کنه همی دا دا عرب جتنو بده کنه بچونه تا چه خجیر ایل که یا پوست کچه تا پک شده دیدی بده کنه نداری چه پا خجیره مونده مثل ها پا مثل ده خجیره مثل ده خجیره سره ده بچه ها کچ دیجا کنو بیده کنو نداری رفا ده مها مونده چه ده پا بیده کنو ده بلا خبر کو دایو چه وقت ده کونو ان غیر مقدار او کلا کلا بیده سمیز ده غیر مقدار نا سرکی ها کلا کلا نیچانا بی ها غیر مقدار نا بی جا تشکا کنا اپوسل مقدار ہو نا مثال کہ نو ہا دا خاتم ہن وچ دا گوتی دا کس کنا دا کہ گوتی دا اس گوتی کو مقدار نہ کدا نو کے غاوا چ تم دی عدد دا نو کے دا نو وزن دا نو مس حت کدا کنا خدا چ نو دے کنا وچ دا چ نو گوتی دا چ نو دے کنا خدا گوتی او دا بعد سے جنس سے زوت نہ ہوئی کنا یا بھی دی اس پنے نہ نی یا بھی دے سرے سرے وی یا بھی دے تینے جائے بے دا سرویرے بھی ہوں گے پھر دیکھنا جنس کو بھی یوں کھا نداشا پہ دیتے بعد جنس آر صدا پشے ابحام دا چیتنے پہ دیکھنا چاہ چیتنے گھتے دو چیتنے پہ گھتے دے سرشی دو چیتنے ویچے خبیدن دچا دے چھانا ایس پنے نا چیتا دے چھانا ایس پنے نا زامیت یا مثال کرا تو ویچے ہاگا سوارن ویچے دا گنگان دا سرکے دا گنگان پہ سرشی خوبی کھا نا میرے چھے زہبن دچا دے چھانا یعنی دیسرے دارے دیکھ تشوہ کھانا او دائی چھو واقعی ہے او پدیش ہے کیم پدیش ہے نیچے چھو دی غیر مقدار نمی سرکی دی چھو دی غیر مقدار پدیش ہے الخفص و اکثر جر صدا احا اکثر دا سرکی دی این مصوب یا رو داشته تمیز مصوب دیگه دی. خب خیلی ها مجدور یا خدا جری آثار را چیز میدی نه نه ذکره پی اضافت سارا چیز میدی لکه مثلا داتو بیر چه حاضا خاتمو خدیدین سرکه ده این داتو بیر چه خاتمو خدید حاضا خاتمو خدیدن و داتو بیر چه حاضا خاتمو خدیدین چیز میدی تشکر کنه پی اضافت سارا چیز میدی کنه چه ممیز تا مذاب که تمیز تا چیز میدی نفو بیده کنه ویلی دا اثار دا پشک بیده کنه ذکر چه پی اضافت سارا ذکر که آخا مقصود آخا سری شرف ده با هم چه آخا چه حاضر خاتم و خدیدین دا آخا چیز میدی آخا گوتی دو دیگه سره دره آئی با هم ختم شکم شکم و سارا تقصیب پشک خسر شد ذکر چه پی اضافت سارا تنوین چیز میدی دا مذاب نخذب شکم یا نوی تصنیه و دی جمع آخا خذب کرد بیده کنه پوی ده کنه و پا چه منصوب یکی چه نده پیش خوب بیا تفیف نخواد سلی که حضر ایجی شا دوید چه و بکی دا چه حفوظ ته مقدار نسی بی ده پیش جر ها ندا جایه چه سن پیش جر سای چه ندا جایه چه سن دا بلا خبر کو دای چې وقد یکو بعض الجمله ته او کلا غتو وکړي تمیز وسه جمله نه څه کړه ینه اثر خدا دو او اصل دادو چې وسه دې ثانه دی ها د مفرد نه دی څه کړه لکه بلا څو وسه د مفرد دی ټول څه ده نه او کلا کلا دای چې د تمیز وکړي چې وسه دې ثانه ها ای جمله نه لرف الابهام د پر لرف د ابهام ان نسبته ها د نسبته جمله نه چه نسبت ته فا جملات نسبت نبی سرکه دی پیش ابحامی سرکه دی به دا تمیز ذکر شوی ده پول رفت ده ابحام نیخ نسبت نتیز نیخ زامی کرا نزد که دایی وی چه کلا کرا وقت تیزی وسه ده جمله نا چیز نیخ ویده کنا و ده پول رفت ده ابحام ان نسبت ها ده نسبت جمله نا مثال در کبی نخطوا خو زیدو سرکه دا دا فیر فیر چیز نیخ جملات دو کنا و دو تک دادوا ما نسبت چا تشوا دا چه شد از زید ایس پا دیگه سه چکنو بده کنه ای بحام ده چکنو پا دهان از بد سه چه زید شد از خیلی کنه خب پا کمی جهت پا کمی تیبار سارا شد از نمید ای پلوت پی تیبار سارا شد از ای میر پی تیبار سارا شد از ای زون پی تیبار سارا شد از علم پی تیبار سارا شد از ای صحابت پی تیبار سارا شد از تیشه کنه بیتایی نه تا اگه چه نفس کم زده دیشانه نفس نشید پچا دې ثانا عارفه دې به نو کړو وې ثانا پچا که شه داتې وی چا هم ا تمیز غاوی دې ده جمله نشي دې اپ ایمانه په تبا سره آیا فائدې یا مفعول هین څه کې فائدې ورته دې توا دا نفس دې نه څه کړه کومه نه دا تمیز فائدې ورته دې دې توا به دې نو نفس شدا دې وې ثانا یقین جه هم نشدا دته دې ثانا یعنی جه دا دې زون نه ان سمانا چې توا دا نفسه هو شدا زون دې شدا زون دې دې په خپل په زون دی شدا دې نه په پیښه یا مثال کوي کنه چې زید بن خطر هم څه کړه و جهان و چې زید خسرا ده څه کړه زید دا خطر نو شه واز میز ده یې ته د خطر نه بس ولا کنه ها چې زید سره دې ده ها هغه نه بس خطر نو شه واز میز ده شو ده پیښه چې څنګه ده ایمان چې زید ولا کنه ها زید چې ده خطر نو ولا کنه خسن ده ولا کنه خسلا ده دا زید دې ده کنه ها یې دا چې په کینځه خطر خسلا ده خدای ده کنه ها زه چې وزن ته دې ثانه مخه یعنی مخه څه ده سر کنه ها عینن څه ده کنه جته د سر منه سر دې څه دې دي نه راځي ته ماوسه خو سر دې څه دې دي کنه به ده کنه نه نه ځکه نه دا دا چې په دې ده خو نه نه دوته کې ده دې ها او علما ها توغه غید و چې صدا غید ها هغه نه بت توغه ته نه تاسو ته څه ځاګی ها چې صدا دې په کین کې اثر شدا پکینه ته بار سره ویچ علم زده تا نه یعنی علم ته بار سره شده په دې ته نه څه علم نه کنه کنه نه رته ورشه کار در مده کا سم دی بیان نه درو څه دې ته نه دې به دا نه بخیل نه دي خو علم به ته بار سره به دا شمول وتی په دې ته نه دا کې چې او ابن توا به دې ویچ شده زید ها پکینه ته بار سره אבן, אתה יודע? לא אומר, תפלור יש עדה, כנראה די בלכל המאור שער. אם נטוע בעבור הוא זיון. שער עשה, תפלור דדה. לפה בידי. למה ככה? לדעת תמיד, תתמידי, אין לסבות את שמונה רצים, דעת תמיד זה דעת סיבי, תראה כנה. ככה, יא בהחבר את הנה, דרך, אך הנסבות תראה, ג'ומרי ופעיל את השווי, יא ביתה את השווי, בפולת תתמידי. כאשר דעת הוא שדעת תתמידי, יאה, רפת אבחם יקרה, דרך הנסבות נצאת, פעיל את, בדעת תמיד מונה שפעיל את השווי, וכרפת אבחם יקרה, זה נסבות נצאת, בפולת תתמידי. פעיל את הנה, דירה תתמידי כמונה שצר לי. Δεν μου αφού λες τι σημαίνει. Θα πω πέντε. Βάλετε. Βάλετε. Βάλετε.